إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون. ndugu zangu katika imani، baada ya kumshukuru Allah tabarak wa taala pamoja na kumhimidi yeye، pia kumtakia swala na salama mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama، na kuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu katika suala la kumcha Allah tabarak wa taala، kwani kwa hakika wamefaulu wale wenye kumcha Allah tabarak wa taala. Tukiwa tumo katika mwezi wa Rabiul Awwal، mwezi wa mfungo sita، mwezi ambao unaegemezwa unanasibishwa na kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallama amezaliwa katika mwezi huu. Tukisema hivi tukiwa tunakusudia kwa maana hakuna hadithi iliyokuwa sahihi wala aya katika Qur'ani yenye kuelezea kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallama amezaliwa katika mwezi huu، bali hata wale wenye kufanya jambo la bid'a ya kusherekea mazazi ya mtume sallallahu alayhi wa sallama، vitabu vyao wanavyokuwa wanavyovisoma wakati wanasherekea mazazi ya mtume sallallahu alayhi wa sallama، iwe ni kama cha mlango sijui mlango wa kwanza mlango wa pili sijui mlango wa sita kwamba ni kiyama mtume sallallahu alayhi wa sallama anafika watu sasa wasimame، vitabu vyao vyenyewe pia vinaelezea hivyo kwamba pia mtume sallallahu alayhi wa sallama hajazaliwa katika mwezi wa mfungo sita. واختلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على اختلاف الأقوال المروية. wanasema kwamba kwa hakika kumepatikana ikhtilafu kubwa juu ya mwaka ambao mtume sallallahu alayhi wasallam alizaliwa na mwezi ambao mtume sallallahu alayhi wasallam alizaliwa na siku ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam alizaliwa kwa kauli nyingi zilizokuwa zimepokelewa. Lakini pamoja na maelezo yote hayo kwamba iliyokuwa sahihi ni kwamba mtume sallallahu alayhi wasallama amezaliwa katika siku ya Jumatatu، kwa sababu hivyo ndivyo mtume sallallahu alayhi wasallama alivyokuwa amesema yeye mwenyewe kwa mujibu wa hadithi ya Biqatada ambayo ameitaja Imam Muslim pale mtume sallallahu alayhi wasallama alipokuwa ameulizwa kunako na kufunga siku ya Jumatatu، suila rasulullah sallallahu alayhi wasallam an sawmi yawmi ithnaini bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa kunakuna kufunga siku ya Jumatatu, faqala mtume sallallahu alayhi wasallam akasema fihi ulitu wa fihi unzila ilayya, kwamba katika siku hiyo mimi ndio siku nilozaliwa na siku hiyo mimi ndio nilotelemshiwa Qur'ani. Sasa mtume sallallahu alayhi wasallam hakuna riwaya au maelekezo ya kiuhakika ya dini yenye kuonyesha mtume sallallahu alayhi wasallam amezaliwa katika mwezi wa mfungo sita. Sasa kwa kuwa jamii tuliokuwa nayo yenyewe imeleleka hivyo na jambo liko hivyo, na sisi kwa kadiri ya ule uchache wetu katika mambo, basi tunajaribu kuendelea kuwabainishia Waislamu juu ya yale ambayo yaliokuwa yamezushwa kuzushiwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Miongoni mwa hayo ni masala ya kusherekea mazazi ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Ingawa kuna maelezo ambayo huwa yanatolewa, anasema ah, mbona mtume sallallahu alayhi wasallam mwenyewe alipoulizwa kwa nini anafunga siku ya Jumatatu akasema anafunga kwa sababu ndio siku alozaliwa. Sasa mbona nyinyi mnawakataza watu kusherekea mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam? Sisi hatuwakatazi watu kusherekea mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ikiwa kwa maana ya kwamba watu kufanya kama mwenyewe alivyofanya mtume sallallahu alayhi wasallam. Sisi ugomvi wetu upo ni katika kaifia, katika namna ya kusherekea hiyo mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa katika hutuba yetu ya leo kuna baadhi ya hoja ambazo zinatumiwa na watu katika masala ya kuonyesha kwamba kusherekea mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ihtifalu bi maulidi nabii sallallahu alayhi wasallam amrun jaizun, ni jambo lenye kufaa. Bali wengine wakafikia hatua ya kusema bali hili ni jambo ambalo ni jambo la wajibu. Sasa hoja ziko nyingi, na alhamdulillah ahlu sunna wal jamaa kila siku, kila inapotolewa hoja fulani wanaipiga bakora inapotea, ikitokea nyingine inapigwa bakora inaondolewa. Uko zamani kabisa, katika miongoni mwa hoja ambazo zilizokuwa zikitumika ilikuwa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallim taslima. Hizo ndizo zilikuwa hoja za kale zamani kabisa, kwamba hawa wanapinga kuswaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalia Allah anaposema, hakika ya Allah na malaika wake wanamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, enyi ambao mlamini mswalieni mtume sallallahu alaihi wasallam. Uone kama aya hii ni maulidi, wakati kwa mujibu wa aya ilivyokuja Allah tabaraka taala ameelezea kwamba yeye anamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam na malaika wanamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi waumini tunaamrishwa kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ukirejea katika tafsiri ya Qur'an, namna ya Allah anapomswalia mtume sivyo ambavyo malaika wanapomswalia mtume, na namna ambavyo malaika wanapomswalia mtume sivyo sisi waumini tunavyotakiwa kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana aya hii iliposhuka Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu anasema walikwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema faqad alimna salam, kwa hakika sisi tumeshafahamu namna ya kukutolea salamu wewe, fa kaifa nusalli alayka, vipi tutakusalia wewe kwa sababu Allah ametuambia tukusalie. Allah ta mtume sallallahu akawaelekeza wanapokuwa katika swala waseme maneno kadhaa, katika miongoni mwa hayo ndo haya ambayo ni maarufu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim mpaka mwisho. Na Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala katika sifatu salati nabii akaleta matamko yasiyopungua kumi au yasiyopungua saba ya namna ya kumswalia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ikaonekana maswahaba aya ile tayari walitaka ufafanuzi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, namna gani ya kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam, wakaelekezwa namna ya kufanya na si kusherekea kuzaliwa kwake. Hili likawa limeondoka. Sasa kadri siku zinazidi watu wanajaribu kuleta baadhi ya maelezo mengineyo mengi. Katika tarehe 28 kama sikukosea ya mwezi wa kwanza mwaka 1211 kama nitakuwa sikukosea, lakini katika kudhibiti kwangu ilikuwa ni mwezi wa kwanza mwaka 2011, kuna mtu alizungumza baadhi ya hoja za kutetea kufaa kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, anaitwa Uthman Maalim. Sasa mtu anaweza akajiuliza swali, mbona ni jambo la 2000 na kumi na moja, miaka mitano iliyopita, ni vitu ambavyo vimo katika CD, watu wanavisikiliza, watu wanavisikiliza. Na ieleweke, haya si masala ya ugomvi. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika majmuu al-fatawa anasema hivi: inna at-tahdhir al-ummah min al-bid'ah wal-qa'ilin 'alayha wajibun bi-ittifaq al-muslimin. Hakika suala la kutahadharisha umma na mambo ya bid'ah na wale watu wenye kusimamia katika kuzitetea bid'ah, jambo hili ni jambo ambalo liliwafikiana na wana Waislamu wote, kwa maana wana wachuoni wote wa Kiislamu wanaafikiana juu ya suala la kutahadharisha umma na suala la bid'ah pamoja na watu wenye kuzitetea bid'ah. Kwa hivi ndivyo ilivyo. Kwa hiyo hakuna magomvi kwamba labda ni kuna chuki binafsi au kuna mambo fulani watu fulani waliyakosa katika masuala ya kidunia. Hapana, haya ni masuala ya dini. Na ndio maana ikawa dawa ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa imejengeka katika tauhidi pamoja na muharabati albid'ahi, pamoja na kuipiga vita bid'ah, kwa sababu shirki, lianna shirka fasadu aladyan walbid'ah kadhalika, kwa sababu shirki inapelekea kuharibika kwa dini na bid'ah vile vile. Ilielezwa hivi, kuna baadhi ya mambo hayakuwepo katika zama za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini leo tunayaona sisi yapo. Mbona tuseme ni bid'ah? Haya tumeyajibu sana haya. Ana zamani kabisa katika hoja hizo walikuwa wakitaja mfano feni. Nyinyi leo mkitaka kwenda kuhiji mnapanda ndege, enzi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ndege haikuwepo. Zamani walikuwa wakitumia sana hivyo. Lakini baada ya kuwa tayari lishatandikwa nalo, limeletwa lingine. Kwamba katika misingi ya dini yetu ya Kiislamu, kwamba al-aslu fil ashiyai al-hil wal ibaha, asli katika vitu ni uhalali. Ukikiona kitu kiko katika mgongo wa ardhi, asili yake kitu hicho ni halali kwa mwanadamu. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, Allah tabaraka taala yeye ndiye ambaye aliyekuumbieni nyinyi vyote hivyo vilivyomo katika ardhi. Kwa hiyo ndo asili yake. Kwa hiyo yule atakayekuja kuharamisha kitu, fa huwa mutalabu bidalil, yeye ndo atakayekuwa anatakiwa atoe dalili ya uharamu wa kitu hicho. Tusikilizane vizuri katika nukta hii. Kwa hiyo kutokana na maelezo hayo, ndio maana Muislamu anapokuwa anakula labda bininganya, sijui tikiti maji, chungwa, chenza, sijui anapokuwa anakula sijui choroko, hawezi kusema bwana hivi iko haya inatuambia tule au iko hadithi. Kwa nini aulizi hivyo? Kwa sababu asili ya vitu ni halali. Atakayeharamishwa ndio mwenye kuomba dalili. Ndio maana sisi tunapotokea kusema bwana nguruwe ni haramu, tunatoa haya yenye kuharamisha ujue uharamu wa nguruwe. Jamani, damu ni haramu, wa aya katika hilo. Na aya hizo pia bado zinahitaji tena ufafanuzi kupitia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu ukisema damu ni haramu, mtu mwingine anaweza akaogopa kula ini, akaogopa kula bandama. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja akasema uhillat lana maitatani wa damani. Tumehalalishiwa sisi maiti mbili pamoja na damu mbili. Fa amma almaitatan alhut waljirad. Ama maiti mbili ni nzige, ni mzige pamoja na samaki. Wa amma damani falkabdi wa tihalu. Ama damu mbili ambazo tumehalalishwa sisi ni ini na bandama. Kwa hiyo asili katika vitu ni uhalali. Ama al-aslu fil ibadati tawqifia, ama asili katika ibada ni tawqifia. Jambo la kumwabudu Allah ni jambo ambalo limesimamishwa au limezuiliwa. Yule atakayesema kwamba kitu fulani ni ibada, hii ni ibada, kwa huwa mutalabu bidalili. Sasa yeye ndo atakatakiwa alete dalili, kwa sababu ameleta jambo ambalo sio asili. Asili sisi ni kuto kufaa kufanya ibada mpaka tuwe na andiko. Ndio maana utakuta sisi Waislamu kwamba mtu akiulizwa, sasa mbona nyinyi katika miezi hii, labda mfano mwezi wa mfungo sita ambao unaegemezwa na kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mbona hatufungi siku sita katika mwezi huu kama tunavyofunga katika Shawali? Hatutaki thawabu za saumu? Hapana, hatuna maelekezo hayo. Kule katika mwezi wa Shawali yamekuja maelekezo, من صام رمضان ثم اتبعه سته من شوال كان كصيام الدهر. اتكايكوا مفunga mwezi wa ramadhani kisha akafadilizia siku sita katika mwezi wa shawwal ni sawa sawa na mtu aliyefunga mwaka mzima. Kwa hiyo ndio maana tunafunga kule. Kwa hiyo asili katika ibada ni tawqifia. Sasa baada ya kukutandikwa hoja hizi, ndio kuna maelezo ambayo yamekuja sema hii Qur'ani ambayo tunayoisoma hii, Uthman Maalim anasema hivyo, hii Qur'ani ambayo tunayoisoma hii haikuwa na fatha wala kasra, ilikuwa tumeandikwa hivi hivi, ilikuwa imewekwa irabu, haikuwekwa irabu. Hii irabu katika masala ya kinaha tunakusudia, kwa maana ikawa labda huyu ni mafuulu bihi amekuwa ni mansub, huyu sijui ni mubafu ilaihi amekuwa majurul, haikuwa hivyo. Yani ilikuwa imewekwa hivi hivi, haina shakli. Suala la kuweka Qur'ani shakli limefanyika katika ukhalifa wa Ali ibn Abi Talib alipomwamrisha Abu al-Asad, akamwamrisha jambo hili. Kwanza watu wakisha toa hoja za namna hii ni kuonyesha umaskini wa watu wasiojua misingi ya sunna. Sasa ikiwa Ali ndo ameamrisha jambo hili kumwamrisha huyu bwana, hivi wewe yani unashindwa kuelewa Mtume wa sallam aliposema alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin, wewe Ali hujui nafasi yake? Sasa haya ni matatizo. Sisi Mtume wa sallam alipofia shikamanani na mwongozo wangu mimi na sunna zangu mimi na sunna za makhalifa waongofu, unashaka wewe na jambo lolifanya Ali? Au utakuwa ufahamu maana ya taarifu ya bid'ah? Maana ya bid'ah utakuwa ufahamu maana yake? Na ndio maana wana wachuoni wanapoizungumzia hii bid'ah ya maulidi wanaielezea kwamba zimepita zile kuruni mufadala, zile karne zilizokuwa bora. Wakina Abu Bakari, wakina Umar, wakina Ali bin Abi Talib, wakina Muadh bin Jabal na wengineo katika masahaba, wao mpaka wanafariki jambo hili hawalijui. Wakaja wanafunzi wao matabi'in mpaka wanafariki na wao hawalijui jambo hili. Wakaja atba'u tabi'in, wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba, mpaka wakafariki jambo lao hili hawalijui. Ni jambo lilokuja kuzushwa katika karne ya tano au ya sita kwa mujibu wa tarehe zilivyo historia. Sasa jambo hilo, jambo eti la dini lenye malipo makubwa, alafu watu wenye kujua dini wasilijue na wasilifanye, hili ni jambo la hatari. Sasa kutoa hoja za namna hii ni kuonyesha kwamba watu wafahamu sawa sawa, alafu pakawa pana maneno ya kuonyesha dharau fulani kwamba mnatakiwa msome msome kwa sababu sio wewe umechukua fatawa ya shehe fulani, unaona, ukaichukua ukaja kuileta sehemu ukaja kuambia tu hivi. Unaona, kuna mtu mmoja katika kujisomea somo kwake aliona ibara fulani imeandikwa, ile imeandikwa habbatu saud fi habbatu sauda shifaa likulli dai, katika habbatu sauda kuna dawa kutokana na kila maradhi. Sasa yeye kwa sababu ni tabia yake ni kuchukua chukua tu na kusoma bila kufuatilia, yeye hakuiona ile kama ni bei, akaona ni nukta mbili, akasoma fi hayat sauda shifaa min kulli dai, kwa katika nyoka mweusi kuna tiba kutokana na kila maradhi. Ile bwana alikuwa anaumwa, ikabidi amtafute nyoka amchemshe amle, akafa. Kisa hiki kimetokea wapi? Wapi? Yaani mtu ni kutaka tu kuongea, kutaka kufurahisha watu basi. Tatizo hili. Wapi kisa hiki kimetokea? Nchi gani? Mkoa gani? Kama ni kwetu sisi, wapi? Mtu asome sehemu ameshindwa kuelewa vizuri, alafu ndio inaonekana hapa ilikuwa sehemu ya he ya be, kaika nukta mbili imekuwa ni ye, isha kwa maana yake ni nyoka. Haya ni matatizo. Na ahlul bid'ah, madhara makubwa yanayowapoteza wao kuelekea katika bid'ah ni itibai hawa, ni kufuata tu matamanio ya nafsi basi. Na ndio maana Allah tabaraka taala katika surati al-Qasas, katika aya za mwisho kabisa, anamwambia Mtume wa sallam awatangazie umma wake, fa in lam yastajibu laka, endapo hawatokuitikia wewe Muhammad wa sallam, wakawa hawako tayari kuchukua maamrisho yako na hawako tayari kujiepusha na makatazo yako, fa'lam, ufahamu, annama yattabi'una ahwa'ahum, wao watakuwa wanafuata matamanio yao. Faman adallu mimman tabaa hawahu bighairi huda min Allah, ni nani mpotevu zaidi kuliko yule ambaye mwenye kupata matamanio yake akaacha muongozo kutoka kwa Allah tabaraka taala. Al-istifhamu tufidu al-inkari, kwamba kwa maana hakuna mtu aliyepotea zaidi kuliko yule ambaye mwenye kufuata matamanio ya nafsi yake akaacha muongozo kutoka kwa Mola wake. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أما بعد. نقزنغو سيسي كتك سبابو زكو بلكيها هو تاثريش واتنا هي بدا مولدي ونما ممينك كتك ميونغوني ممهايو كتك مولدي زينا باتكانا اتكادي ambazo ni za kimakosa, ni za kimakosa. Na tukitoa maelezo kama haya, mtu anaweza akauliza sasa, je, vikiondolewa vile vitu vya kimakosa itakuwaje? Kama vile kwa katika miongoni mhoja zao wanazozungumza, anasema katika maulidi kuna kusoma Qur'ani, kuna kutoa mawaidha, kuna kutaja sira ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, mambo haya ni bid'a? Sisi hoja ya msingi ni watu kukusanyika kwa ajili ya kuyafanya mambo haya yakanasibishwa na kwamba ni siku ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yakawa yanafanyika mwaka kwa mwaka katika mfumo huu tunaoona. Na katika dini yetu sisi hakuna suala la uzuri, kwamba mtu akikiona kitu kizuri kwamba basi tayari kwake ndio kitakuwa kinafaa, hakiko hivyo. Au katika miongoni mwa hoja ambazo zinazungumza, hata akili inakubali juu ya kufaa kwa maulidi, hata akili, kwa sababu kwenye maulidi kuna kusoma Qur'ani, kuna kutolea na mawaidha. Akili inakubali? Hapana, akili yako labda ndio imekubali. Na pia akili si kipimo katika dini. Ukitaka kujua akili si kipimo katika dini, nitatoa mifano miwili. Mfano wa kwanza, katika imani yetu sisi Waislamu, kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume wetu Muhammad SAW, mkojo ni najisi, na ukiipata nguo yako uruhusiwi kuswalia nayo, na ukiswalia nayo swala isi. Ila pamoja na kwamba ni najisi, lakini ukitokwa na mkojo wewe unatakiwa uende ukanao hapo na uchukue udhu. Kuna kitu kinaitwa manii, hii sio najisi, na ikikupata kwenye nguo yako unaswali nayo, lakini ikikutoka lazima ukaoge. Sasa lau kama dini ingekuwa inaendana kiakili, basi ingefaa zaidi mtu akitoka na mkojo akaoge, hata kuna najisi. Na hii mtu akitoka na manii ndo aenda akachukua udhu, lakini dini haiendi kiakili, dini inaenda kimaandiko. Alkadhalika, wakina Abu Jahali walikuwa wamepatia zaidi kwa kukataa Mtume za sallam kwenda Isra wal Miraj, kwa sababu walitumia akili. Kutoka Maka mpaka Baitul Maqdis ni safari ya mwezi mzima. Yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam ameenda katika sehemu ya usiku. Subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Ni katika sehemu ya usiku ameenda na kurudi. Anawaelezea sababu ya makuraishi kukataa ni akili. Akili yao inakataa, hawezekani mtu akatoka Maka mpaka Baitul Maqdis kwa siku moja na kurudi, tena katika sehemu ya usiku. Wakina Abu Jahal wakakataa, wakina Abu Bakari Siddiq mpaka wakaita Siddiq wa hadhihi al-umma, kwamba ni kwa sababu wao walikubali. Huyo maana yake Abu Jahal atakuwa yuko katika usahihi kwa sababu alitumia akili. Haiko hivyo. Tilka idhan qismatun ridha. Huu ni mgao ambao sio kiuadilifu kiukweli. Si mgao wa kiuadilifu. Kwa hiyo watu wasitumie nafasi ya akili katika dini. Kwamba eti kukawa kuna nususi, wewe unataka akili yako itangulie nususi, jambo hili halipo. Na maelezo mengi katika dini yenye kuonyesha kwamba akili inatakiwa ifuate nususi. Masala al-khuffaini, kupanguza katika hofu mbili, kwamba badala ya kupanguza chini mtu anatakiwa kupanguza juu, ingewa chini ndio kuna kukanyaga uchafu. Kwa sababu gani? Sheria haiangalii akili ya mtu, inaangalia namna maelekezo ya kisheria yanavyoelekeza. katika maulidi kuna mambo ambayo yanakwenda kinyume na aqida, na mambo haya kwamba mtu anaweza kauliza, je, ikiondolewa haya ya Safa itakuwaje? Bado itabaki kuwa haifai, kama vile mfano hoja ambazo zinazozungumzwa, mfano watu wakitahadharishwa na jamaa tu tabligha. Sasa je, ikionekana sasa watu wanasoma wanafanya dawa kielimu, lakini tayari umeshajengeka katika mfumo wa kundi. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametahadharisha masala ya makundi katika umma huu na mengineyo katika mambo ya ajabu ajabu waliokuwa nayo. Sasa katika maulidi watu wanaitakidi, labda iwe tatizo likuto kujua wanachokisoma, na mimi siamini kama wote hawajui. Katika maulidi kuna moja za itikadi za kuitakidi kwamba wanaamini kwamba eti katika ile siku ambayo Mtume za sallama alokuwa akizaliwa, Asia yule mkewe Firauni yule radhiallahu anha pamoja na mama yake Maryam, mama yake Isa ambaye ni Maryam, eti wao walihudhuria katika yale mazazi katika siku ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anazaliwa, wakiashiria ya kuonyesha wao ndo walikuwa wakunga. Wa hadharat fi yawmi maulidihi Asia wa Maria tukibitia, na wakahudhuria katika ile siku ya kuzaliwa kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam Asia pamoja na Maria tukibitia. Walihudhuria kivipi? Kwa sababu ile jambo la akida hili, mtu aliyekufa miaka na mikaka aje kuhudhuria, aje kuwa mkunga wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam anazaliwa, amehudhuria kivipi? Linahitaji nususi, linahitaji aya au hadithi, sio kitabu cha tarehe tu mtu aeleze amehudhuria kivipi. Sasa na mengi ambayo la tuhda wala tuhswa, na mengi yasiyofaa ambayo hayadhibiki wala hayadhibitiwi. Kwa hiyo inapotokea watu wanapokuwa wanazikemea bidaa, mfano wake kama hii maulidi, watu wasije wakafikiria jamani, jambo lenye mbona kama dogo, kwa nini mpaka hivi? Yani Waislamu siku ya Ijumaa kuna mambo ya kukumbushwa, waje kukua hili na nini hili, mbona kila mwaka likifika lazima leo hili, watu hawajaelewa. Hili ni jambo kubwa, kwa sababu ni jambo ambalo ndani yake linagusa itikadi, sio dogo. Ndio maana utakuta baadhi wanaochuoni wanataja masaili ya kifiki, masala ya kifiki ndani ya vitabu vya masala ya fiki, ndani ya vitabu vya akida. Baadhi wanaochuoni unaweza kusoma baadhi ya vitabu vya akida ukakuta wanazungumzia masala ya nini, masala ya nani, ya kufunga sala, al-qabdhu al-yumna ala al-yusra, kuweka mkono wa kulia juu mkono wa kushoto, masala ya kifiki, lakini ametajwa katika vitabu vya akida. Kwa sababu gani? Yako baadhi ya makundi kwa zile akida zao upotofu wamekataa jambo hili. Yako baadhi ya makundi masala ya masuala ya khufaini, kupanguza katika hofu mbili, yanatajwa mpaka katika vitabu vya akida. Kwa sababu yako baadhi ya makundi wanakataa hadithi za kupanguza katika hofu mbili. Lakini kwa masikitiko makubwa kwamba wao wanapokataa jambo hilo la masuala ya khufaini, wao wanapochukua udhu wanapanguza miguu badala ya kuosha. Mashia wao wakichukua udhu wakivika kwenye miguu, wao wanapanguza, hawaoshi. Kwa sababu wanasema Allah mwenyewe amesema, bwana, idha kumtum ila sala, mkisimama kwa ajili ya kutaka kusali, faghsilu wujuhakum, osheni nyuso zenu, wa aidiakum ila almarafiki, na mikono yenu mpaka kwenye fundo, wamsahu biruusikum, na mpanguse vichwa vyenu, wa arujulikum, weka lam kasra, wa arujulikum, na vile vile mpanguse miguu yenu. Ukiweka lam kasra ni kupanguse miguu, na ni qiraa ambayo imethibiti. Lakini qiraa tunayoisoma sisi, ukiangalia kwenye misarufu yetu, lamu inakuwa na fatha. Wa arujulakum ina maana miguu imefanya atfu katika nini? Katika mikono. Kwa maana Allah kana kwamba anakusudia osheni nyuso zenu na mikono yenu, na mpanguze vichwa vyenu, na muoshe miguu yenu. Na hizi qiraa zote mbili zimethibiti na ahlu sunna, ndivyo tunavyoishi hivyo. Na Mtume sasa na ndo mufasiri wa Qur'an amefanya hivyo, alipokuwa anachukua udhu kama hajavaa hofu, alikuwa anaosha miguu yake, na akivaa hofu anapangusa miguu yake. Ndio maana qiraa zote mbili za kupangusa na za kuosha zimethibiti kwa Mtume sasa labda. Lakini wao wanapinga suala la kupangusa katika masuala ya khufaini, lakini wakiwa wanachukua udhu wanapangusa miguu badala ya kuosha. Hawa ni katika miongoni pia mwa watu shari, katika miongoni mwa watu shari, katika watu wa bid'a katika zama zetu za leo. Kwa ndugu zangu, sisi tunapokuwa tunatahadharisha bid'a na kuzikariri mara kwa mara, kwa sababu bid'a ndizo zimeleta uharibifu mkubwa katika dini. Kwa hiyo tutaendelea hizi bid'a kuzizungumza na kuwatahadharisha watu na bid'a, na kuna baadhi ya wakati ikifikia kuwataja baadhi ya watu wa bid'a pia tutawataja. Nipende mimi kumalizia hutuba yangu mimi kwa kuwahusia watu wasiangalie watu wingi uliomo kwa watu fulani kutokana na jambo lao walioshikamana nalo, wasiliangalie hilo, litawapoteza. Kwa sababu Qur'ani kila sehemu ilipotaja wingi haikutaja kwa uzuri. Katika baadhi ya maeneo Allah anasema waqalilun min ibadi yashkur, na ni wachache mno katika waja wangu wenye kushukuru. Wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, hawaamini wengi wao kumwamini Allah isipokuwa imani zao wamezichanganya na shirki. In tutiyu akthara man fil ardi la yudhilluka an sabilillah, kama utawatii wengi waliokuwa katika ardhi watakupoteza wewe katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Kwa nini natoa nasaha hizi katika kumalizia hutuba? Kwa sababu watu wengi wanapokuwa wanatahadharishwa na mambo yasiyofaa katika dini, wao kipimo chao cha kwanza ni kuangalia wingi. Uislamu kumbe haupimi hivyo mambo, haupimi hivyo. Uislamu unaiangalia, unaangalia haki. Kwa hiyo mimi nawatahadharisha watu, watu wasiendelee kuwa ni wagumu katika kuikubali haki kwa kuangalia tu, labda kwa sababu watu wanashikamana na jambo fulani ambalo ni la batili, wao ni wengi, wasiwe hivyo. Na pia watu wasione kwamba eti kwa sababu sisi, mbona wazee wetu waliokuwa wamepita walikuwa wanafanya mambo haya, itakuwaje wa vijana waliokuja juzi juzi tu ndio wayajue mambo haya hayafai? Pia watu wasiishi katika mtazamo wa namna hiyo. Mtazamo huo pia Allah tabaraka taala ameukataza katika Qur'ani. Makuraishi katika moja ya sababu za kumkataa bwana mtume swalla Allahu alayhi wasallam walikuwa wakitumia hoja hii, wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah, na wanapoambiwa fateni kile alichokiteremsha Allah, qalu, wao wanasema bal nattabi'u ma alfaina alayhi aba'ana, hapana, sisi tutaendelea kufata vile tulivyokuta navyo baba zetu. Allah anawajibu anasema awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wala yahtadun, hivi wafahamu kwamba baba zao walikuwa hawana ufahamu katika kufahamu dini, wala yahtadun, na wala walikuwa hawana mwongozo, hawafahamu hilo. Kwa hiyo watu wasiishi kwa kusema bwana hii maulidi ni ya miaka na miaka, tumewakutana nayo babu zetu na baba zetu, mtoto hamwezi kutubadilisha nyinyi kwa sasa hivi. Kweli sisi hatuwezi kukubadilisheni, sisi tunakuelekezeni. Wama taufiki illa billah, hakuna atakayeweza kukufikisheni nyinyi kuifuata haki isipokuwa Allah. Sisi hatuna uwezo kukubadilisheni nyinyi, ila sisi tunakuonyesheni hoja na dalili juu ya kutokufaa juu ya mambo hayo. Taufiki ya kukuwafikisheni nyinyi kuifuata hii haki iko katika mkono ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo tunamuomba Allah tabaraka wa taala kwa majina yake mazuri na kwa sifa zake zilizotukuka atujalie katika miongoni mwa wale wenye kusikiliza maneno yaliyo mazuri na kuyafuata, na Allah tabaraka wa taala atuonyeshe haki tuifuate na atuonyeshe batili tuiepuke. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum.